Your Room i już nie najnowsze jego nagranie. Jego najnowszy album to Through the Archway of Mouths, wydana przez wytwórnię Opal Tapes. Do tej płyty jeszcze wrócimy w naszych spotkaniach w audycji After Party. A teraz kolejny nasz dobry znajomy. Tak się złożyło, że dziś wracamy do artystów, których bardzo lubimy. Chihei Hatakeyama, jedna z najważniejszych postaci na japońskiej scenie ambientowej. Album Forgotten Hill, wydany we wrześniu tego roku dzięki wytwórni Room 40. Chihei Hatakeyama reprezentuje tę najłagodniejszą stronę muzyki ambient, horyzontalno-słuchawkową, jak nazywamy ją często w audycji After Party. Album Forgotten Hill inspirowany podróżą artysty do regionu Asuka, dziś zamieszkanego przede wszystkim przez rolników, natomiast bardzo ważnego historycznie, bo tam w VI i VII wieku znajdowała się stolica Japonii. Mnóstwo tam w związku z tym śladów dawnej świetności cesarstwa japońskiego. Na początek utwór Falling Star. Thank you. Fugitive from Wisteria Filed. To Chihei Hatakeyama i album Forgotten Hill. A teraz w audycji afterparty artystka, którą również doskonale znamy, to Olga Wojciechowska, polska kompozytorka i multiinstrumentalistka. Znamy jej nagrania spod szyldu Strie oraz te, które tworzy pod swoim własnym nazwiskiem. Szczególnie mocno zapadł mi w pamięć album Struktura, nagrany dla wytwórni Seren. Do tego katalogu zaglądamy regularnie. A teraz zupełna nowość, album Infinite Distances, wydany przez wytwórnię A Strangely Isolated Place. To ciągle muzyka ambient, ale niezwykle bogato zaaranżowana, przemyślana w każdym elemencie, przynosząca wiele radości i satysfakcji dla tych, którzy będą w stanie poświęcić jej odpowiednio dużo czasu, dla cierpliwych po prostu, ale tak z muzyką, którą prezentuję w audycji Afterparty, bywa dość często. Images imprisoned within you. Ready to Return to ponownie Olga Wojciechowska z albumu Infinite Distances. A już na zakończenie naszego spotkania artysta, który prezentuje się w tych stronach po raz pierwszy. Pochodzący z Niemiec Louis Mielik, znany też jako Woolucology i jego zeszłoroczny album nagrany dla hiszpańskiej wytwórni Archives. Album Silences i pierwszy jego fragment w tej chwili. Observatory. Utwór Plains to ponownie Louis Mielik z albumu Silences. Na koniec jeszcze odrobina muzyki ambient z towarzyszeniem dźwięków wiosennych. To również fragment płyty Silences, a ja już dziękuję za dzisiejsze spotkanie. To była audycja After Party. Ja nazywam się Wojciech Barczyński i mam nadzieję, że usłyszymy się za tydzień o tej samej porze. Życzę wspaniałej niedzieli, spokojnego tygodnia. Kłaniam się nisko.